سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. سورة دخان مشتمل پینزو خبر وبانی. اول د قرآن صداقت، د قرآن تعظیم او تعریف، دویم د اللہ وحدانیت او داغی دعوی، دریم د دې زینا تفصیل سر تخویف شروع کی. دا تخویف دو قسم دے، یو دنیاوی دے او یو اخروی دے. دنیاوی تخویف مانا دا دا اللہ دا موجودہ مخلوق یری، کاغذ قرآن دا نازل دو پو وقت کی و کاغذ وستی او کروس پیدا کی دا خپل عذاب نا. عذاب دا اللہ دو قسم رکلے دنیا کی ورکی دیر قومونو تا ورکڑے دے ناغا و تا یادی، او یا با اللہ عذاب ورکی آخرت کی نداغی ذکر شروع کی. احوال دا مشرکانو پخوانو پا دی دنیا کی، احوال دا مشرکانو پا قیامت کی، دا د څه د پاره ذکر کی چې دا موجوده خلق ویریږي او هغه څه کارو نکی چې څنګه غی کړو نو الله ولا عذاب ورک، هغه څه عقیده و نه ساتي چې څنګه غی ساتلی وا نو الله سره دښمنی وکړه. دا تخویف د دې د پاره چې ګوره ته ویریږه داسې سزا بدله درکم لکه غیله چې ما ورکړی وا، دا سے عذاب بدل درکم لگا سنگ چی مشرکان و تزور کو مبا قیامت کی. نبت دا دو قسم عذاب دید اللہ، دا دین دیم یاری و دا غین دیم یاری. دا دی یو دا پارا مثالو نا ذکر کئی دنیا کی قوم نوح تاو گورا، عادیانو تاو گورا، سمودیانو تاو گورا، قوم شعیب تاو گورا، قوم لوت تاو گورا، دا دنیا بشمار قومون تیر شوی دی و دا غی عذابون اللہ کلا تفصیلی او کلا اجمالی، کلا لگ او کلا دیر او کلا دا غی اگدا تفصیلی خبر روالی او کلا لندا اخیار پا غیبانی پوشی و دا غینا عبرت والی. دا یو. دویم کل کل اللہ پا دی انسان بانی امتحانات راولی او دام دا دی دا پار جدی لاری تسم شی، نو دا امتحان کل پا دا دا پا بادن کی، دا دا پا مال کی، دا دا پا اولاد کی، دی خواتا گوری و وینی بسترگو بانی چل اول حالات یو شن و بیا بل شن شو، کل اول خوشحالی ور کی او کله ولا قسمه قسم تکلیفونه مصیبتونه خدای په یو باندې پونشي. او دا الله د ته اشاره کوي چې ته ځان پوه کړه، ځان سم کا، مخکې دا دوره خوشاله وي دا چا درکړی وي، هغه خوشاله ده نو هغه ستو تکلیفونه مصیبتونه در باندې راوستو دا چا راوستو. عقیده وساته چې دا الله دی، هغه سره بل هیڅدار او شریک نشته. دا کوم لار باندې چې ته روانې دا پریده، چې دې په یوم پوه نشي نو الله یخذناهم بغتتا، بیا موږ ناسا په ونسو او عذاب بله ورکو. خو الله مخلوق باندې ډېر مهربانه دی، عذاب ورکی خو ډیر وخت پس، عذاب ورکی د خپل حلم تحمل او صبر نرستو. خو چې انسان پوه نشي او ان په دغه خپل جهالت کې پروت ته، نو بیا الله غصه کی، نو الله وی فلما آسفونا انتقمنا منهم، الله وی چې مونږ یې غصه کړو نو بس بدلم ته واغسته. نو الله د قرآن لوی ذکر کړه چې دا دور عجیبه کتاب دی، په دور عجیبه شپه کې نازل شوی دی، دور برکتی کتاب دی، دور او الله پیغمبر رو لیږو، الله خپل رحمت غوښته په دې خلقو باندې. دا الله په کتاب کې دا مسله وه، رب السماوات والارض وما بينهما لا اله الا هو يحيي ويميت. دی پوه نه شو، دی اوس هم پس کې پراته دي، بل هم، بلکې دا مشرکان هم، بل هم بلکہ دا مشرکان فی شک کی یلعبون، پا شک کی دی لوبے اٹوق اللہ لعب، پا کار داو جی دی اللہ تا متوجہ شوئے او دا اللہ دین اخپل کرے وے، نو دی آغا سے پا شک کی دی او دنیا دا جون دا سی تیری چی دا سی لوبے اٹوق، پا دی قرآن پورے او دا پیغمبر پورے او پا مومنانو پورے دا غین مسخرہ جوڑا کرا. اللہ پیغمبر تذکوی فرتقبو، تا انتظار کوا یوما تأت السماء بدخان مبین، انتظار کوا غر وزیتا چی رابشی اسمان بدخان مبین، فیو لگیخ کار سرا. فرتقب، انتظار کوا یوما حغر وزیتا تأت السماء چی رابشی اسمان بدخان مبین، په یو لوګی ښکاره سره، لوګی به یو هم بالکل ښکاری. دا لوګی به څنګه یغشناس، ټول خلق به پټ کی، اطراف د اسمان، اطراف د ځمکې به په دې لوګی کې پټ شي. هذا عذاب علیم، دا عذاب دی دردناک، چې کله دا لوګی راشي او تر اسمانه پورې سو ګوري او سو تخکاری نه، او په دې لوګي کې دا خلق په یو گیس کې را بند شي، سترګې به کار نه کوي، غوږونه به کار نه کوي، ځکه غوږونه به بند شي. لوګي داسې معمولی لوګي نه دی، غوږونه به بند شي، سترګې به نه شي غاړولې، سا به پکې نه شي اغستی. یو پکې د سا تکلیف شو، بل پکې د سترګو د غوږونو تکلیف شو، ښکاره لوګی دی او ټول علاقه د لوګي نه ډکه ده، په هغې کې دوب دی، ګرمي ده پکې، سا پکې هم صحیح نه شي اغستی، ځکه الله وی هذا عذاب علیم، دردناک عذاب دی. کافران او مشرکان به چغې کی، ربنا اکشف، اے اللہ تلری کی عنا العذاب، زمونگنا عذاب، اکشف کھلاو کی، دا پردہ اچتا کی، دا لوگے زمونگنا لری کی اچت کی. انا مؤمنون، یقیناً مونگا یو ایمان روڑن کی. دا آیاتنا فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اندیرے او کوفه کې دی، د کوفی جماعت ته د یو دروازې ر طرف نه چې ابواب کنده به وته وي، د کندې ر طرف نه وته دروازې وي، نو د هغې ر طرف نه یو سړی راغی جماعت ته. دا فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین بیان شروع شو، د دې لوګي بیان شروع کړ چې قیامت ته نږدې به لوګی راشي، د خلکو غوږونه به بند شي، د خلکو سترګې به بند شي، سا به بندېږي، انتهایي تکلیف پی خلکو ته. دا مؤمنان به صرف دوره محسوسی ته به وایي، ګنې یو سړي ته زکام لګېدلی ده، بس مؤمنان به پې دوره نه پوهېږي او نه به پې تنګېږي. داسې یوه کیسه شروع کړه. دا راوی وی دے روایت، دا راوی چھ سوک روایت گئی، اگا وی چھ اگا بیانو کو وی مونگ رالو د ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال وی اغه ناس سولړی والی وا چې مونږه وته قصه وکړه چې په جمعات کې یو سړی راغی او تقریر یې وکړ او دا آیاتونه وی او د دې لوګي خبره وکړه ففزع وی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یرید او را پاسید او یغو فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین آیاتون مونږ ته وی ابھی گور زما یو خبر و رے داؤ علم دے چتپ یو خبر بانی نہ پوئے گی او دا چ اللہ عالم اللہ پوئے گی دا اللہ پا کلام کی دزان خبر کل ندی پکارو سوکھ چی کسی کی او یہ سوری دلی دی او صحیح سند دی سڑی سرا نئی ناغتا یا وکی خود او یا داغتا بیان کول او ناغلا بیان پکار دے او ناغتا وکی خود پکار دے دی راوی وی مونگا تی تپوسو کو چی دی سمانا دا وی چی دا قیامت تا دینا ندی مراد دنیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی والا ڈیر تنگ کو سرد مومنانو او حالت تو کفار اور طول دنیا تا معلوم اگر دیر تکلیفون رسول وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا اکڑا خیرے اکڑی چی اللہ بدیبانی دا وخ دا سی اگر دے لکا سنگا چی دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زبانا کی قحط راغی اللہم اجعلا علیہم سنین کسنی یوسف خیرے اکڑی بعض خلق نئی خبرو اغی وی پیغمبرو دی امت تا خیری ندی کری وی خیری اکری دی خطا ندی لی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رو زینو کی دی امت تا خیری کری دی دعا بیم کری خیری ایم کری دی دا غلط را چی خیری ایم ندی کری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مرگنو بانی سخت وا ناغو لاسو چت کرو ام د دې مکی والا او د دې مدر قبیلی د پاره پاغي باندې قحط راغی باران بند شو کلونه پکې تیر شو چاپیر دړي اوچتې شوې لکه باران چې نه کیږي نه په غر باران نه په سمه باران نو که څوک بګر دې دو یا ساروی یا اوخان نو بس دوړه بوا او دا دوړه به اوچته شو لکه څنګه چې اوس تاسو ګورئ په دې ملک کله کله دوړه شي نو اسمان نه ښکاري نو داسې یو لوګی جوړ شو حدیث کرا دی لالوگی دا سے وچی حسد کل شئی ہر یو شئی اسے ونی وچی شوی واخوچ شو پا مکہ کی او چاپیر علاقی خواسم دا کمو خو بار حال چی کلب بارانو شنو سنسو شنکی خو باو چاپیر یو خابل خوا زارا بودی پاگی کی نخ کاری دو حتی اکل العظام والعظام حتی اکل الشعر والعظام دی عربو دی قریشو اڈو کی خواڑو ویخت بے خواڑو سرمنی بے خوڑی دوونو پٹونو بے خواڑو پانے خدا غصے حالو زکا چی ویننو بیاد لرگونم سا خوراک نشو کولی سازو سامان بے واغستا و سہرا تا بلاڑو او خیمہ بے پدینوار بانی اوالا و پاگی کی بسرد بچو پراتو حتی چی مڑ بشو دلوگی نا دادا اللہ عذاب اب دنیا کی حتیٰ کہ چاہے ابو سفیان راغے دل ایمان نہ درا اوڑے اور اوڑے رسو مسلمان شوئے دے چکل مکفات حشوہ اگر راغے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیوی ہوئی تاتا واسطہ درکو مد اللہ تالا واسطہ درکو مد رشتی تا سپ دین کی تاب مونگ توی دا حکم بدے کو دے مکہ کی بگر دے دے استا بارہ کے خدا مشہور ہوا چدا سے پیغمبر دے چاہے خلق تا حکم کئی دا رشتے دا پاللو مدر قبیلہ تباہ شوا ہلاک شوا تا اللہ نے سوالو کو چاہے اللہ بارانو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوالو کو وہ کالا پس قحط ختم شو ٹھولا مکہ بانی لگے گر دے دلیو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی مراد دا دینا دا لگے ہو مراد دین دا دنیاوی عذاب ہو دا د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ رائے دا دا عام مفسرین رائے دار جنا د دین مراد قیامت دا. اللہ سوی فرتقب انتظار کوا پیغمبرہ یوم اگر وزتا تات السماء شرابش اسمان بدخان مبین پلوگیخ کار سرا یغش الناس پٹ بکی ٹول خلق الناس ویلے دے یغش قوم کین دے ویلے چلا مکی والا ٹھول دنیا دے ٹھول دنیا بانے بلوگی راش حاضا عذاب علیم دا عذاب دے درناک ربنک شفع عنا العذاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی اگر رائے خدا رچ دنیاوی عذاب دے نو عذاب پا دی بان راغی نو دی دادو آگانی شروع کری چے اے رب اللہ دی کزمون عذاب انا مؤمنون یقینن منگا یو ایمان روڑن کی نو اللہ تین عذاب لے دیکھو عام مفسرین وینا رب نکشف عنا العذاب قیامت کی بدا خلق ہوئی چھے اللہ زمونگنا دا عذاب لرے کی انا مؤمنونا یقینن مونگا ایمان روڑن کیو اللہ و یجیب دا انا لہم الذکرہ چرت بید دید پارا عبرت حاصل اول چرت بید دید پارا فنو نصیحت حاصل اول وقد جاءہم رسول مبین او حال دا دے چراغلیو دیتا پیغمبر خکارا واضحا پا قریشو کیو بنی حاشمو کیو سنچ داد عبد مناف اولادو اغم داد عبد مناف اولادو رسول مبین نمی محمدو صلی اللہ علیہ وسلم دپلار نمی عبداللہو دنیکو نمی عبدالمطلبو دور نیکو نمی حاشمو او دکر نیکو نمی عبد منافو یو نسب و یو خاندان را روان و رسول مبین جب عربی و پا دی کلوی شویو مشہور پا اس صادق الامین بانده پارا کسکی بشرا مخامخ شنو دی باوی اگر رشتین امانت داد اگر را روان ده خکارا پیغمبر وقت جاوهم رسول مبین آغا وقتی دی عبرت نده حاصل کرده آغا وقتی دی ایمان نده را وڑه پا قرآن بانده آغا وقتی دی ایمان نده را وڑه پا دی خبر بانده چه لا اله الا هو یحیی و یمیت آغا وقتی دی ایمان نده را وڑه پا دی بانده چه رب السماوات والارض و ما بینهما آغا وقتی دی ایمان نده را وڑه پا دی بانده چه انه هو السمیع العلیم آغا وقتی دی ایمان نده را وڑه پا دی کتاب بانده چه انا انزلناه فی لیلت مبارکت والکتاب المبین سور واضح کتاب واضح پیغمبر واضح اخکارا نو انا لهم الذکرہ دی وقتی وردی دی پار نصیحت حاصلو چرتی ثم تولوا عنه بیا دا مکی والا مشرکان ټول وړی د داغنا اغری به دغه سپری خود سو کوم نو داغه دو فنا ور خود طيب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګرد او کله یو کورتا واز او کله بل کورتا واز د حج په موقع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د حج موسم راځي او دا مخلوق روان دی نو عرفات او منا او مزدلفه کې دا د یو ځای نه او د بل ځای نه د اطرافو نه مخلوق راغلی دی او پیغمبر په هغې کې ګرځي او چغې وی وی داسې بسوکي چې ما له ځای راکي چې زه ورته د الله دا پیغام ورسوم خو دا عربو که نه دا خلقو که نه خپله ژبه وه خپله وینه وه چاپېره خوارو په دې ټوله دنیا کې څنګه چې هغه عرب و داسې دا هم عربي وو او چغې به یې والې څوک نه وو چې پیغمبر یې ځان سره بولې وې چې راځه زما په دې کور کې کښېنه قرآن وایه راځه دا د الله کور دی او ته په کښې کښېنه قرآن وایه ثم تولوا عنه واوړې د راغنه او سیوی وقالو اوی دی معلم مجنون دا خو خودل شوی دی لیوانی شوی دی معلم خودل شوی دی حالانکه مکه کلوی شوی دا ابو طالب پا کور کیو دا عبد المطلب بابا سرو پل پلاری خو دا غصی حالو اخوادو لیدل نو مورت نمو فاتر شپاگو کالو پا عمر کی او مکی والا ټول را جمع دی وی معلمون دا خود لی شوی دی چانه ټکی نو ویلی او دی تم خپتا وا چه دی خو چاته ناست دی در چانه سز دکڑی ندی زکا بابا سر گردی منگی داغ دی وینو سوخ که ابو لحب سرو سوخ که ابو طالب سرو زیاد عمر دا ابو طالب سرو نو لیغی ولی دن عبد المطلب بابا براوستو بیت اللہ کی بیزان سرکی نو لیو خلق بوی گور دا ماشومان خو زمونږ مشته دی ولې د خپل ماشوم دل تراولی او ځان سره کینی دا غو سره محبت نو معلم شاوت سخود لیدی دل مطلب بابا نا خو تاسو پاقیدو ابو طالب وته خو دلیدی نا خو تاسو پاقیدو مرش نو د چانه اساس دکړو دا د زده او د عینات خبرې معلم خو دل شوی دی د چانه تعلیم حاصل کړی دی او مجنون لیونې دی تر اوسه پورې استادق الامینو صادق او رشتینی ذات په مکه کې او په قریشو کې بنی هاشمو کې داو او نن وی مجنون لیونې دی سبا به قیامت کې دی وی الله زمونږ د عذاب لري کې مونږ ایمان راوړو الله وی ان کاشف العذاب قلیلا یقینا مونږ لري کون کې یو عذاب لرلک الله وی کزه داسې وکم او عذاب لري کوم نو تاسو ایمان براوړی توبه مستر انکم عائدون الله وی تاسو بیا واپس کیدون کی هغه خپل کفر او شرک تا کم دی تاسو مانه دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خبرہ کاغا ہوئی چی دنیا سر لگی ناغا مانا دا سکی انا کاشف العذاب قلیلا اللہ وی منگا لرکو عذاب لگوان تا انکم آئیدون قحط ختم شکنن وکالا پس بارانو نوشو ملک بات شو نا ابو سفیان امنالا دا ابو سفیان مرگرو مکی والا امنالا نا انکم آئیدون اگی بیاغا لا تو مناتا عزات پراتو کچر دا مانا شی او که دا آخرت ما ناشی نو الله وی زبا عذاب لغوان تا لره کما لره کرده نده زبا لغوان تا لره کما نو تاسو انکم عائدون بیا واپس گی اخبال عقیده تا یوم نبتش البتشت الکبرا پا غروض بانی اللہ وی چه منگا اونیو دی خلق لرا پا نیولو لوی سرا بتش مانا نیول البتشت الکبرا او لوی نیول دا لوی نیول و تزکوی اللہ پاک روز بانے سوکنیو ناغا بیا رخلا سے دونے دے لکا فیصلہ بوشی جنتین با جنت تلارشی و دوزخیان با دوزخ تلارشی نو کتے چاپڑا کی دار آدی چیزا اللہ با مونگ بانے رحمو کی میاش پس و کال پس و لسکا لپس و زرکا لپس سورت مومنون کی مخ کی ترشی و مطالبہ باغیو کی مطالبی نپس بعض روایتو کی رادی چی سلویخ کال پس با جواب راشی ابل روز او روایت کی تیر شو جزر کال پس و جواب رش اللہ بو تویخ صوفی ها ولا تکلمون جواب بزر کال پس رازی تازکا و تبت شتل کبرا و جدا دیر لوینی ولی جہنم دروازی تبا مرگ راوستی شی دا گٹ پشکل کی اولال بشی او جہنمیانو تبا اعلانو شی خلود فلا موت استاسو نندلتا ہمیشوال دے مرگ مر ختم داغا مرگ دے جستاسو مخی اس نہ مومنانو بانے مرگ رازی ردے نہ پس او نہ پا کفارو بانے مرگ رازی یوم نبتش البتشت الکبرا اللہ وی چکل منگا اون سودا مخلوق و مشرق و کافر و بیمان یہودی نصرانی وثنی و مجوسی پا غنیول لوی سرا انا منتقمون اللہ وی منگا انتقام غستون کیو دا اللہ دا انتقام رزو سرا روان را دنیا کی چے انتقام غست دے نو دا دا موجودا و خلق دا پارا یو نمون دا اگا لوینی ولا رسو دی اللہ دے پاغ اور زمان راکی بل هم فی شک یلعبون پیغمبر ادا سن دا بلکی دی پا شک کی دی لوبے او ٹوکی کون کی فرتقب انتظار کوا یوم تات السماء اگر وز تا چرا بشی اسمان بے دخان مبین پاغ لگی خکار سرا یغش الناس پٹ بکی ٹول خلق لرا ہادا عذاب علیم دا عذاب دے درناک رب نکشف عنا العذاب دی بچغی کی اے ربا لرک زمونگنا عذاب انا مومنون یقنن منگا یو ایمان روڑن کی انا لهم الذکرہ شرط بید دید پارا نصیحت حاصل اول دا غزے کی ایمان روڑ لو عبرت حاصل اول وقد جاءہم او حال دا چراغلو دیتا رسول مبین یو پیغمبر خکارا واضحا ثم تولوا عنه بیا دی ووڑی دو داغنا اعراض او کداغنا وقالو او دیوی معلم مجنون دا خو خودل شوی دی تعلیم متور کلی شوی دی او لیوانی دی انا کاشف العذاب قلیلا اللہ وی منگا لری کون کیو عذاب لرلگ متاسو منن کیے ننا انکم عائدون بے شک تاسو واپس کی دن کی اغا خپل کفر او شرک تا. یوم نبتش البتشت الکبرا پاغ رضبانی چو نسمونگا مشرکان و کافران پاغ نیولولو سرا انا منتقیمون یقینن منگا یو ددین بدل غستن کی.